da çavuşludur çavuşlu. Göreleden o yana da çavuşludur çavuşlu. İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştu. İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştu. O yagama agama da bütün koy tabakama. Bir kız takın koluma da gideyim ben babama. Benimsin de geleklerin delinsin. Kızıl aş benimsin de geleklerin delinsin. Bu yıl ben evlenmiyorum da bekar kızlar sevinsin. Bu yıl ben evlenmiyorum da bekar kızlar sevinsin. O yagama agama da tütün koy tabakama. Bir kızla kıldoluma da gideyim ben babama. Tarlaya vurdum beli de esiyor poyraz zili. Tarlaya vurdum beli de esiyor poyraz zili. Delikanlı dururken de adam alır mı kendi? Delikanlı dururken de adam alır mı kendi? O yagama agama da tütün koy tabakama. Bir kız da kıldoluma da gideyim ben babama. Koyun beklerim koyunda kurt yedi bacağını. Koyun beklerim koyunda kurt yedi bacağını. Seni benden alanı da yıkarım ocağını. Seni benden alanı da yıkarım ocağını. Ormanın ağaçları da dalgalıdır dalgalı. Ormanın ağaçları da dalgalıdır dalgalı. İlişmeyin gülünme de sevdalıdır sevdalı. İlişmeyin gülünme de sevdalıdır sevdalı.